अजनबी सा एहसास दिल को सताए, शायद यही तो प्यार है। कुछ भी सुनाना फिर भी बेचैन दिल है हमारा, बहके कदम है मुश्किल में हम है, देखो संभले भला कैसे शायद यही तो प्यार।